Wiem, że gdzieś tutaj jesteś, tak jak gdzieś pewnie obok jest Bóg. Z Bogiem zapoznam się jutro, ciebie dorwę dzisiaj i tu. Moja matka tylko stuka się w czoło, patrzy na mnie, mówi: synu mój, synu mój, ey. Tyle lat, tyle trudu i szkół, po co bniesz taki szlamik, gnój, szlamik, gnój. Śpiesz się, zanim mój czas minie, póki wierzę, że zdarzy się cud. Przesyłam ci dzisiaj formalinie, środkowy palec i uśmiech mój. Zmień kolor oczu i słów, ten tępy smród każdego ze zdań. Wymyślaj mi nowe imiona jak chcesz, pokażę ci na co mnie stać. Ten zapomniany świat mnie znów woła, śpiewają 100 lat tylko po to, żebym wstał. Resztę biografii chciałbym teraz odwołać. Mój kamień pięknie stacza się ze skał, palę najdroższe pety za sceną. Dłonie lepkie mam od deszczu gwiazd, potykam się o własne problemy i tę twarz, którą zbyt słabo znam. Wiem, że gdzieś tutaj jesteś, tak jak gdzieś pewnie obok jest Bóg. Z Bogiem zapoznam się jutro, ciebie dorwę dzisiaj i tu. Moja matka tylko stuka się w czoło, patrzy na mnie, mówi: synu mój, synu mój, ey. Tyle lat, tyle trudu i szkół, po co bniesz taki szlamik, gnój, szlamik, gnój. A ja wiem, że ty gdzieś jesteś tu, tak jak gdzieś pewnie obok jest Bóg. Z Bogiem zapoznam się w niebie, z tobą mogę zapoznać się tu, się tu. Mój ojciec tylko stuka się w czoło, patrzy na mnie, mówi: synu mój, tyle lat, tyle trudu i szkół. Ej, po co bniesz to w ogóle, kurwa mać, stój. A ja wiem, że ty gdzieś jesteś tu, tak jak gdzieś pewnie obok jest Bóg. Z Bogiem zapoznam się w niebie, z tobą mogę zapoznać się tu. Mój ojciec tylko stuka się w czoło, patrzy na mnie, mówi: synu mój, tyle lat, tyle trudu i szkół. Po co bniesz to w ogóle, kurwa mać, stój. Patrz, wezmę twoje życie w swoje ręce, wymodeluję cię jak tylko chcę. Wyślij mi zaraz swoje zdjęcie, jeden wdech, fotografię dwie. Dobrze wiem, że potrafisz śmiać się i płakać tylko na mój znak. Widzę to dobrze na tych fotografiach, na jednej śmiech, na drugiej płacz. Wezmę twoje życie w swoje ręce, wymodeluję cię jak tylko chcę. Wyślij mi zaraz swoje zdjęcie, jeden wdech, fotografię dwie. Dobrze wiem, że potrafisz śmiać się i płakać tylko na mój znak. Widzę to dobrze na tych fotografiach, na jednej śmiech, na drugiej płacz.